got lots of friends. Join me for a drink. But there's no one there who can stop falling. 'Cause your love is like the missing link. Oh, baby, I miss you. When the memories creep into my mind, baby, I miss you. Tears of desperation make me blind. Baby, I miss you. 'Cause I left the good times way behind. Baby, I miss you. I wanna be with you. I won't miss a chance looking for a new love. Searching for the girls when the day is done. But I feel my heart looking for a true love. And I know you're the only one. Baby, I miss you. When the memories creep into my mind, baby, I miss you. Tears of desperation make me blind. Baby, I miss you. 'Cause I left the good times way behind. Baby, I miss you. Wanna be with you. Desperation make me blind. Baby, I miss you. 'Cause I left the good times way behind. Baby, I miss you. Wanna be with you. Baby, I miss you. When the memories creep into my mind. Baby, I miss you. Een nummer die we vaker horen in de show, de late avond. Chris Norman en Baby, I Miss You. Nou, niet al te groot hit uit 1997. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk lang geleden. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, gezellig dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol fantastische muziek. Uitgezocht door Anja van Aalst. Dus, de female touch zit er weer helemaal in. In de show een paar interessante onderwerpen. Ja, zeker wel. Zeker als je in het bezit bent van de vliegtickets die waardeloos geworden zijn tijdens deze coronacrisis. We gaan het erover hebben wat je ermee kunt doen. Misschien kun je je geld wel terugkrijgen. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Joop van der Hoor is ook weer van de partij en hij vraagt zich af, is aangifte tegen een columnist doen wel zinnig of misschien wel helemaal onzinnig? De boterhammenman, die smeert hem weer. Tja, waar en hoe? Je hoort dat zo meteen. En we gaan het hebben over flitsen en fotograferen met Rosalie van der Does. Zo meteen dus allemaal in deze gezellige aflevering van De Late Avond. I see it in your eyes. Maybe is better left unsaid. This is pure and simple, and you must realize that it's coming from my heart and not my head. I love you. I honestly love you. I'm not trying. Een hartstikke goede vraag. Natuurlijk van Olivia Newton-John. I honestly love you. In de show gaan we het hebben over vliegtickets. Nou ja, niet over de vliegtickets zelf, maar over het geld van de vliegtickets. Want heel veel mensen kunnen niet weg met het vliegtuig, omdat er doodgewoon niet gevlogen wordt. En daar zit je dan met je vliegticket. Luchtvaartmaatschappijen proberen dat af te doen met een voucher. En ja, wat heb je nou aan zo'n voucher als je dit jaar niet meer met vakantie gaat? Misschien wil je wel je geld terug. In Nederland zijn er een paar claimbureaus die dan voor je kunnen optreden om je geld terug te krijgen. Ik ga erover praten met Remco Kuilman. Hij is van Aviclaim, één van die claimbureaus. We hebben in deze coronatijd natuurlijk verbinding via Skype. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Meneer Kuilman, ja, Aviclaim, wat is dat voor een bedrijf? Ja, wij zijn een bedrijf die passagiers helpen als zij een geschil hebben tussen met een luchtvaartmaatschappij. En normaal gesproken werken wij op basis van Europese regelgeving voor als je vertraagd bent. En met de vlucht, dan heb je recht op financiële compensatie van de luchtvaartmaatschappij. En dat is eigenlijk het probleem wat wij ten alle tijde oplossen. Juridische dienstverlening. Komen de luchtvaartmaatschappijen daar zelf niet mee dan, na een vertraging? Nee, officieel gezien moeten luchtvaartmaatschappijen dus inderdaad zelf de compensatie uitbetalen. Nou, dat doen ze al jaren niet. De wetgeving bestaat sinds 2004. En er wordt mondjesmaat gehandhaafd vanuit de Europese Unie en de Nederlandse overheid. En daarom bestaan wij als claimorganisatie. Ja, nu zijn jullie naar de rechter gestapt. Want heel veel mensen in deze tijd van coronacrisis konden niet vliegen en hebben waardeloze tickets. En die zouden dus een voucher krijgen. Maar jullie zijn daar niet mee eens. Nou, we zijn op zich niet tegen foutjes. Maar mensen hebben recht op geld terug voor je ticket. Dus er zijn heel veel mensen die gewoon heel graag hun geld terug willen voor het betaalde ticket. En dat keren luchtvaartmaatschappijen niet uit. En eigenlijk kunnen deze consumenten nergens terecht. En daarom helpen wij hen. En vorderen we via de rechter. Proberen we het geld terug te vorderen en de betaling vanuit de luchtvaartmaatschappij af te dwingen. Maar waarom doen ze dat dan niet zelf? Want zover ik weet is er Europese regelgeving. Ja, maar er wordt maar mondjesmaat gehandhaafd. En de minister Cora van Nieuwenhuizen heeft ook een tijdje dit beleid gedoogd. De foutje uitgaven, waardoor de luchtvaartmaatschappijen gewoon eigenlijk vrij spel hebben gehad. Ja, en nu heel veel consumenten dus eigenlijk met hun foutje in de maag zitten. Ja. Maar waarom zou je in deze tijd je geld willen terug hebben? als je de luchtvaartmaatschappij failliet gaat, dan ben je in principe gewoon je geld kwijt. En het lijkt mij dat je als consument niet als bank hoeft te spelen voor de luchtvaartmaatschappij. Dat mogen de aandeelhouders doen of de staat, als de staat zich daarvoor geroepen voelt. Nu zegt bijvoorbeeld KLM van ja, je krijgt een toeslag van 15% als je een voucher accepteert. Is dat een goed idee? Nou, dat is op zich een goed idee. Kijk, als je als luchtvaartmaatschappij wil dat meer mensen een voucher accepteren, dan moet je het zo aantrekkelijk mogelijk maken. Dus ja, op zich is dat een goed idee van de luchtvaartmaatschappij. Maar betekent dat ook dat je dan volgens die luchtvaartmaatschappij ook een ticket krijgt voor dezelfde route bijvoorbeeld? Hè? Of zijn de prijzen verhoogd, dan moet je alsnog toeleggen. Is dat het risico? Dat risico is zeker aanwezig. Niemand weet waar de vliegticketprijs heen gaat. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het aan het begin 50% duurder is. En dan moet je alsnog toeleggen op je ticket. En daarnaast zijn er ook nog wel wat haken aan de ogen aan de 15%. Want bijvoorbeeld moet je voor september moet je al een nieuwe vlucht hebben geboekt. Nou, heel veel mensen zullen natuurlijk niet voor september alweer een nieuwe reis in de planning hebben. Ja, nu denk je bij jezelf, ja, ik heb hier zo'n ticket. Maakt niet uit voor welke maatschappij, hè. Wat doe je dan als je je geld wil terugkrijgen? Ja, als je je geld terug wil krijgen, dan kan je natuurlijk altijd eerst zelf proberen bij de luchtvaartmaatschappij dit te vorderen. Nou, er is een grote kans dat ze daar nee op zeggen. En dan zou ik aanraden om rechtsbijstand hulp te zoeken. En dat kan bij ons. Wij vorderen momenteel tegen 55 luchtvaartmaatschappijen het geld terug voor de vliegtickets. En via onze website kan je eigenlijk heel makkelijk een claim aanmaken om mee te gaan in het hele geding. Maar waarom toch naar de rechter? Je zou toch kunnen zeggen, we hebben ons recht en zij schikken zich dan toch? Ja, het probleem is, zolang iemand zich niet houdt aan de wetgeving, dan is er maar één manier om het af te dwingen. En dat is in dit geval via de rechter. Dus ja, helaas worden we gedwongen om rechtszaken op te starten. Hoe hoog de druk ook is op de luchtvaartmaatschappij. En op de rechterlijke macht. Er liggen al jaren heel veel luchtvaartzaken bij de rechter. Maar ja, goed. Ook hier zal deze zich over moeten uitspreken. Hoe groot is de kans dat je je geld terugkrijgt als AV-claim naar de rechter loopt? Voor jou? Ja, die kans is bijna 100%. Wij zijn heel ervaren in het voeren van luchtvaartzaken. En we schatten de kans echt enorm groot in dat we dit succesvol gaan afronden. Goed, nu heb je een ticket, zeg ik maar even tegen de luisteraar. En je wil je geld eigenlijk terug. Waar kun je terecht? Op aviclaim.nl kan je aanmelden om een claim aan te melden om je vliegticket om te zetten in geld. Remco Kuilman van Aviclaim, hartelijk dank en succes met het terughalen van geld voor de consumenten. Hartelijk dank, dankjewel. Touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away. Wave after wave, I'm slowly drifting. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Dat ik ga. Ik hou nog wel van jou, Maria. Hoewel ik besef wat jij voelt voor mij. Ik ben hier om te zeggen, het is voorbij. Ik moet je laten gaan. mes adieux à jamais. Je suis au regret de te dire je m'en vais. Oui, je t'aimais. Oui, mais... Prachtig. Britta Maria uit Vlaanderen. Je suis venu te dire que je m'en vais. Prachtig. Serge Gainsbourg maakte dat nummer lang geleden. En je weet het, Serge Gainsbourg was de componist en schrijver van het lied Je t'aime moi non plus, roemrucht. Tijd voor de column van Joop van der Hoor. Hij is hier aangeschoven en hij vindt het niet zo'n goed idee dat politici tegenwoordig aangifte tegen elkaar doen. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hoor. Het gaat lekker in Nissewaard, maar niet heus. Het stadhuis staat met regelmaat in de negatieve schijnwerpers, zoals bij de vingerscanaffaire en vermeende fraude in wijkcentrum De Akkers, waar hoge geldprijzen worden uitgekeerd aan de deelnemers en sterke drank wordt geschonken. 2 zware overtredingen in zaken de wet op de kant spelen en de drank- en horecawet. En nu komt daar ook nog eens een ordinaire ruzie bij tussen voorheen gelijkgestemden. De PVV en de Volkspartij. Die twee hebben het overigens al een poos met elkaar aan de stok, nadat het gezicht van de PVV, Peter van der Velde, de partij de rug toekeerde. Een fraai staaltje van zetelroof, waar tegenwoordig overigens niemand meer van opkijkt, want dat is schering en inslag binnen de lokale en de landelijke politiek. Nieuwe zegt er wel dat de PVV geen deel meer neemt aan de raadsvergaderingen, omdat ze bedreigd worden. Het fijne hierover wil fractievoorzitter Anita Verweij nog niet kwijt. Ach, het is eens wat anders. Veelal gebeurt het omgekeerde. Zo heb ik als columnist vele tientallen bedreigingen ontvangen van PVV-aanhangers nadat ik, voor mijn doen, een niet eens een onaardig stukje had geschreven over de grote landelijke roerganger Geert Wilders. Ik vind het wel een beetje bijzonder, want de raadsvergaderingen vinden vanwege de coronamaatregelen niet op het stadhuis plaats, maar via beeldscherm, welke openbaar te volgen is. De bedreigingen komen dus wellicht van buiten en niet rechtstreeks van een boze fractie van de Volkspartij. Ik kan het Peter van der Velde helaas niet persoonlijk vragen, want hij is vrijwillig opgestapt. Nee, helaas niet uit de raad, maar uit mijn Facebook. Hij was mij kennelijk zat, jammer, want ik vond hem best een aardige buschauffeur. Mogelijk heeft dit alles weer iets te maken met de oproep van het college om aangifte te doen tegen een columnist. Een lid van de Volkspartij overigens, die met een rechtse directe uithaalde naar verschillende partijen die hadden laten weten dat van fraude in wijkcentrum De Akkers geen sprake was. Een PVV'er, verkleed als undercover, had alles gezien. En die bevindingen doken nu weer op in voornoemde column. Uitleg geven door het college hoe je aangifte kunt doen tegen een columnist, is dat de taak van BMW? Zo vroeg fractievoorzitter Van der Velde zich onlangs woedend af. Mijn mening is nee, dat is zeker niet de taak van het college. Maar gestel dat je valse beschuldigingen uit richting een persoon of organisatie, dan staan daar gewoon wettelijke mogelijkheden voor open om aangifte te doen. En zeker tegen een fake-columnist van de Volkspartij. Als je in een partijblaadje lekker van je afschrijft en links en rechts van alles beweert, dan ben je nog geen columnist, maar gewoon een stukje schrijver. Net zoals iemand van de voetbalvereniging die in de weekbrief zijn hart lucht. Ik ben nu wel heel benieuwd naar de afloop van deze stadhuissoap. Wordt het weer een never-ending story zoals bij de vingerscan-affaire, of stopt deze stammenstrijd en begraven ze, net als Denk, de strijdbijl? Of blijven ze met diezelfde bijl lekker op elkaar inhakken? Als ik een kiezer zou zijn van de PVV of van de Volkspartij, nou, ik zou het wel weten. Ik heb er als buitenstaander al zelfs mijn buik van vol. PS. Doodsbedreigingen of andersoortige strafbare opmerkingen aan mijn adres gelieven juist niet aan mijn adres te richten, maar rechtstreeks naar het ministerie van Justitie. Scheelt u en mij heel veel werk en tijd. Goedenavond.

Van de vele, vele prachtige hits van Dusty Springfield hier in de late avond. Altijd fijn als zangeressen hun eigen nummers afkondigen, vind je? Styx hoorde je ervoor met Babe hier in de late avond. We gaan het hebben over fotografie. Tja, nou we. Valt ook wel weer mee op deze avond. In gesprek gaat Mariska de Vries. Tegenover mij heeft plaatsgenomen Rosalie van der Does. Rosalie, wat doe jij in het dagelijks leven? Vertel eens. Ik studeer aan de fotovakschool in Rotterdam. Ik doe daar de opleiding toegepaste fotografie en beeldcommunicatie. En ik hou me bezig met allerlei fotografieprojecten. Toegepaste fotografie, wat is de definitie van toegepaste fotografie? Leg het even uit voor ons. Ja, nou, je wordt eigenlijk best wel breed opgeleid. Dus van modefotografie tot portret, tot landschap, architectuur. Maar je leert ook marketing en ondernemerschap. Dus het is best wel, alles wat met fotografie te maken heeft, kun je daaronder verstaan. En dan zou je dus zelfstandig fotograaf kunnen worden. Ja. En je eigen bedrijf leiden. En dan daar heb je alle middelen dan voor aangeleerd. En de tweede term die je noemde, ik ben hem nu al kwijt. Beeldcommunicatie, wat houdt dat in? Ja, dat is eigenlijk dat je leert hoe je een verhaal vertelt. Dus dat kan jouw verhaal zijn, dat kan het verhaal van iemand anders zijn. Dat kan dus het verhaal van een bedrijf zijn waarvoor je iets maakt. Of een project wat je graag wil vertellen, iets wat je wilt laten zien. Maar wel weer door middel van fotografie? Of kan dat ook door middel van film zijn of andere middelen? Ja, dat kan ook. We krijgen ook videolessen. Maar het is voornamelijk fotografie, ja. Altijd al fotograaf willen worden of aldoende ontdekt dat het toch wel iets voor je is? Ja, eigenlijk rond de middelbare school kwam ik er wel achter dat ik dat graag wilde doen. Altijd al wel creatief geweest en op een gegeven moment fotografie ontdekt. Toen dacht ik, dit is wel echt mijn ding. En toen vond ik het best wel spannend, want ja, fotografie is iets wat iedereen doet eigenlijk. En ja, dan is het wel de vraag, hè, ga je er later je geld mee verdienen? Het is best wel spannend in deze tijd, als iedereen fotografeert. Ja. Maar ik denk dat je gewoon je hart moet volgen. En dat heb ik gedaan, dat ben ik nu aan het doen. Dan komt er vanzelf wel een weg om dat als vak uit daar geloof te oefenen. Ik wel in. Ja. Ja. Ik heb nog een project gedaan over IKEA. En de IKEA is natuurlijk ook weer zo'n herkenbaar onderwerp. Iedereen komt daar wel eens. En ik heb dus foto's gemaakt op het moment dat mensen hun spullen inpakken in de auto. Het in proberen te krijgen. Ja. Dat ja, vooral, dat dat droppen. Moment. Ik denk, dan moet ik al gelijk lachen. Ik zie het al voor me. Ja. Ja, ik ben gewoon geïnteresseerd in dat soort dingen die herkenbaar zijn. En eigenlijk heel gewone dingen waar je niet bij stilstaat, maar die eigenlijk wel heel erg interessant zijn als je dat een fotoreportage van maakt. Ja, dus daar is nu ook een serie uitgekomen waarin je steeds mensen ziet struggelen. En sommige mensen hebben ook gewoon binnen 2 minuten alles in zo'n auto. Dus het is wel heel grappig om te zien hoe verschillende mensen daarmee omgaan. En hoe heb je dat aangepakt? Ben je echt op de parkeerplaats van de IKEA gaan staan en heb je mensen gevraagd, vindt het goed dat ik een foto maak? Ja, dat was in de parkeergarage bij de IKEA Delft. En ik moest eerst toestemming vragen aan IKEA. En dat mocht. En toen heb ik mensen gevraagd. En sommige mensen zagen er echt wel de lol van in. Die snapten wel waar ik mee bezig was. Ja. En andere mensen die hadden er helemaal geen zin in. Dus, die zeiden echt nee. Ja. Hoe zie jij je toekomst? Hoe lang moet je nog studeren voordat je klaar bent? Ik moet nog een paar maanden. Ik zit nu in mijn afstudeertraject. En als het goed is ben ik dan over een paar maanden afgestudeerd. En dan? En dan, dan gaat er een wereld voor me open, hoop ik. Nee, ik hoop dat ik dit soort projecten veel meer kan gaan doen. Dat kan natuurlijk in opdracht van bepaalde organisaties of instanties, maar dat kan ik ook gewoon zelf. Ik heb genoeg ideeën, dus daar ontbreekt het niet aan. Nee. Nu de middelen nog natuurlijk. Ja. Ja, en hoe zie je jezelf over 10 jaar? Heb je daar al een beeld bij of heb je zoiets van, nou, ik zie wel hoe het balletje gaat rollen? Oh, ik zie echt wel hoe het balletje gaat rollen. Ja, ik weet niet. Stapje voor stapje. Eerst afstuderen en dan verder kijken. Ja, zeker. Ja. Wat raad je mensen aan die ook erover denken om een fotografieopleiding te gaan doen? Heb je nog tips of dingen dat je zegt van, nou, daar moet je even over nadenken of dat is juist leuk? Of kun je daar iets over zeggen? Ik denk als je een opleiding gaat doen, dat je echt gewoon lekker veel moet proberen. binnen de fotografie kun je echt zoveel kanten op. Dus ga lekker veel proberen, lekker veel doen. Je kunt op technisch gebied heel veel leren van fotografie. Je kunt ook de videokant natuurlijk op. Maar ga ook nadenken over wat voor onderwerpen je vast wil leggen. Wat voor dingen jij belangrijk vindt. Dat kunnen portretten zijn. Je kan richting de mode, je kan commercieel werk gaan doen. Je kan op een gegeven moment in een galerie willen hangen met je werk. Dat soort dingen. Ja, het is zo breed. Dus kijk vooral wat je leuk vindt en waar je hart ligt. Probeer alvast een heleboel uit om te ontdekken wat je leuk vindt. En ja, ga dan die richting op. Ja. Oké. Ik wens je heel veel succes met afstuderen en ik wens je een fantastische toekomst. Ja, dankjewel. Ik sprak met Rosalie van der Does. Zij doet de opleiding fotografie. En zij wil later daar haar beroep van maken. Dankjewel. Je zit alleen in je kamer en voelt je niet goed. Denk te veel aan je zorgen en wat je ermee moet. Je hebt een sterke wil, de drang om door te gaan. Maar vind vandaag geen rust, geen kracht om op te staan. Maar je bent niet alleen. Kom maar naast me zitten en stort het uit bij mij. Je tranen vloeien, maar je kunt ze laten gaan. Ik vang ze voor je op, het wordt tijd om op te staan. Want je bent reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. You light up another cigarette and I the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. crash, but it was still last night. You look like you're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away? Beverly Craven hier in de late avond. And Promise Me. Thomas Berg ervoor met Jij bent niet alleen. In een ogenblik gaan we praten met Johan Muurlink. Hij smeert hem weer. Ja, wat dan? Een stapel boterhammen voor kinderen in de armoede eigenlijk. Die anders met een lege maag naar school gaan. We gaan met hem praten. Na Gilbert O'Sullivan en Claire. So it couldn't be no, but try as hard as I might do, I don't know why you get to me in a way I can't describe. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say to me, you're more than a child. Oh, Claire. For all to compare, that moment is you in all that you do. But why, in spite of our age difference, do I cry? Each time I leave you, I feel like I could die. Nothing means more to me than hearing you say, I'm going to marry you. Well, you marry me, oh, hooray, oh, Claire. that it's late. No, you can't have a drink. Oh, all right then, but wait just a minute while I and an effort to babysit. Catch of my breath, what there is left of it. You can be murder at this hour of the day, but in the morning this hour will seem a lifetime away. Oh, Claire. Als je ergens leest dat de boterhammenman weer smeert, dan vraag je je af wat een boterhammenman is. Hij staat ook 's morgens om 6:15 op. En hij is nu in de uitzending. Johan Muurlink, welkom. Goeiedag. Je bent de boterhammenman. Hoe ben je aan die naam gekomen? Door de media vooral. Mm-hmm. Ja, ik bezorgde gewoon boterhammen op mijn zoon's school. Mm-hmm. En de media kwam daarachter en vandaar dat ja, die naam. Ja, ja, en die naam draag je met ere. Ja. Maar ja, hoe kom je nou, ga je boterhammen smeren op een school? Kinderen brengen toch allemaal zelf brood mee in een trommeltje of een zakje of wat dan ook? Nou, dat bleek dus van niet. Ik stond in de gang met zijn juffrouw te praten. Mm-hmm. En uit mijn ooghoek zag ik hem zijn boterham delen. En ja, ja. Hij zag dat ook. En toen kwam hij snel naar me toe. Mag dat wel, papa? Ik zei, ja, werd trots op je jongen. Goed gedaan. Ja. Maar je zou denken dat iedereen brood mee naar school neemt. Maar zo is het niet in Rotterdam-Zuid, hè? Nee, zeker niet. Nee. En toen dacht je, daar moet ik wat aan doen. En wat doe je er nu aan dat je boterhammenman bent geworden? Nou, ik smeer voor 3 scholen ongeveer 60 kinderen elke morgen 72 boterhammetjes. Doe maar. En ja, pakjes drinken erbij, tussendoortjes erbij en een stukje fruit. Ja, ja. Gaat het om het ontbijt of om de lunch eigenlijk? Ja, hoe je het wil noemen. Ja, ja. Als een kind heeft dan geen ontbijt waarschijnlijk gehad, dus ja. Nee, maar dan hebben ze in ieder geval een pakje brood wat de boterhammerman gesmeerd heeft. En die kunnen ze dan rond 10 uur gelijk pakken. Ja, ja. Dat kost geld? Dat kost aardig wat centjes. Ja, en hoe doe je dat? Door sponsors en mensen die... ik heb mijn eigen Facebookpagina. Mm-hmm. Project Niet Graag Alleen Maar. En daar heb ik ongeveer 2000 volgers. En een hoop mensen storten op onze stichting. Want intussen heb ik er een stichting van gemaakt. Ja, de stichting Niet Graag een Lege Maag, hè? Klopt, helemaal. Ja, ja, die heb je opgericht. Maar ja, vindt die gemeente, gemeentebestuur, mensen van de gemeente nou eigenlijk niet dat ze zich moeten schamen? Dat zou ik niet. Ik hoor wel eens wat. Ik heb wel eens contacten met bepaalde mensen. Ja, en hun gaan ervan uit dat een ouder daar zelf voor hoort te zorgen. Ja. Dat is wel het standpunt wat ik vaak hoor. Maar dat kan niet altijd. En in dat gat ben jij ingesprongen. Ja. Ja. Een paar maanden niet, hè? Een paar maandjes niet, klopt. Nee, maar nu de scholen weer begonnen zijn, ben je weer helemaal paraat. Ja, gelukkig wel. Vanaf dag 1. Ja, ja, ja. Oh, dus weer 6:15 op. Ja. En hoe doe je dat dan? Haal je dan brood op of wordt dat gebracht bij die scholen? Nee, ik breng het zelf naar de scholen. Mhm. Dan neem ik de lege bakken weer mee. Ja, ja, ja. Maar ja, als je zelf al die boterhammen smeert, kunnen die kinderen dat niet zelf doen dan? Dat zou ik niet weten. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ja, dat zou ook een oplossing zijn, denk ik. Ja, dat kan. Maar dan zien andere kinderen natuurlijk weer dat ze hun eigen boterhammetje moeten gaan smeren. Ja, ja, dat is weer het nadeel natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, dat is zo, ja. Dus je blijft het voorlopig nog wel even doen? Zolang het nodig is, ben ik er. En hoe lang is het nodig? Waarschijnlijk de rest van mijn leven. Oei, dat klinkt niet erg nee. dat het overgaat. Maar ja, dat is met de voedselbanken ook zo. Hè? Dat is eigenlijk hetzelfde soort naken en pak. Als je alles bij elkaar optelt, denk je ja. Waarschijnlijk, totdat de regering instapt en alle scholen gaat voorzien. Maar die stichting die je nu hebt, ja, je zei al, ik heb mensen die willen helpen, die storten geld of die geven een kuipje boter af. Ik weet niet precies hoe het gaat, maar zo zou het kunnen zijn. Heb je nog meer mensen nodig en staat het op de website hoe ze je kunnen steunen als dat nodig mocht zijn? Ja, ze kunnen naar de website Engelm. Dus ja, dat is afgekort. Hoe zeg je? Engelm. Engelm. Ja, dat is Niet Graag Alleen Maar. Oh, niet, oh, wacht even. Ja, die afkorting moeten we dan even uitleggen. Want Engelm, Niet Graag een Lege Maag. Ja, inderdaad. Ja, klopt. En daar staat alles op wat kan en hoe mensen kunnen doneren. Klopt. Ja, ja, ja. Nou, mooi initiatief. En voorlopig ben je nog niet uitgewerkt daarmee. Dus 6:15 op is gewoon weer de regel. Ja, standaard. Standaard. Ja, zo is dat. Ook in die tijd dat je niet smeerde. Ja. Ik word voor de wekker wakker. Dus, ja. Oké, dus je bent een vroeg opstaander in ieder geval. Maar kinderen die gaan dan niet met een lege maag weer weg van school. Maar daar zorg je voor dat het allemaal gebeurt. Mooi initiatief. Johan Muurlink, de boterhammenman, hij smeert weer. Hij is blij dat het weer kan, denk ik, hè? Ja, zeker. Ja. Maar ja, eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn. In een land als Nederland zou dit echt niet mogelijk zijn. Nee. Maar voorlopig blijf je het nog wel even doen. Dat is duidelijk. Jawel. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met vervolg. En ik hoop dat er veel mensen zijn die een bijdrage willen leveren. Maar dat kunnen ze via de website doen. Ja, dankjewel. Nogmaals dank. Dankjewel Herman. En met deze bijdrage van Herman de Bruin... ja, is er weer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Was leuk. Maandagavond is er weer een late avond. Maar dan is de presentator Harry Kuipers... met weer lekkere muziek natuurlijk en interessante onderwerpen. Tot besluit van deze show, Sister Sledge en Happy Feeling. Nou, dat krijgen we wel zo aan het einde van deze uitzending. Ik wens je een mooie nacht als je zo meteen gaat slapen. Wel trusten, mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En als je even een momentje de tijd hebt, check onze website dan www.delateavond.nl, Facebook, Twitter of LinkedIn. Such a happy feeling. Ooh, love to feel this way. Ooh, yeah, happy feeling. Looking in your eyes, happy feeling. You're a blessing in disguise, happy feeling. When I'm here with you, I just feel so good inside. I can keep